Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársaság KED este Magyar Dáviddal és ellenponttal annak érdekében, hogy a magyar úgynevezett demokratikus rendszer úgynevezett viszontagságai rajta tartsuk a kezünket, mint ütőéren, annak érdekében, hogy hívjatok minket 22-34-88-1, annak érdekében, hogy írjatok nekünk 06-30-30-30-88-1. Felvetéseink a következőek. Például a miniszterelnöknek a kijelentésével kapcsolatban, amely Dávidnak a kedélyeit borzolta fel. Hát, hogy úgy tűnik, hogy Gyurcsány nem képes konszolidálni a magyar politikai életet, vagy a nem tudja máshogy tematizálni, mint úgy, hogy hiszterizál. És most legutóbb Wittner Mária kijelentésére, hogy magyar érzelmi miniszterelnökre lenne szükség, erre reagálva mondta azt, hogy ez antiszemitizmus, ez olyan, mint az idegen szívű, annak a szinonimája. De ez miért lenne antiszemitizmus? Tehát az antiszemitizmus szó, hogyha jól tudom, tartalmaz van annak egy szótagja, tehát hogyha etimologizálunk, akkor az antiszemitizmust azt úgy tudjuk értelmezni, hogy sémi ellenesség. A sémi, kvázi, az azt jelenti, hogy hát, ha jól tudom, sémik azok a szemita népcsoport, azok arabok és zsidók. Ők a sémik. Tehát az antiszemitizmus az azt jelenti, hogy arab és zsidó gyűlölő. Ezt jelenti, hogyha etimologizáljuk. Hogyha valaki azt mondja, hogy kéne egy magyar érzelmű miniszterelnök, és arra utal, hogy esetleg Gyurcsány nem az, az még mindig, csak akkor lehet esetleg antiszemitizmus, hogyha ez a kijelentés tartalmazza azt, hogy Gyurcsány ő szerinte zsidó vagy arab. Most, ha én jól tudom, Gyurcsány az se nem zsidó, se nem arab, tehát még csak nem is lehet igazából paranoiás ebben az ügyben, tehát nem lehet benne valamiféle jogos félelem azzal kapcsolatban, hogy ez a kijelentés ezt tartalmazza. Hogyha arról beszélnek, hogy ő esetleg nem magyar érzelmű, akkor ez miért antiszemitizmus? Tehát miért nem mondja azt, hogy ez egy soviniszta kijelentés, vagy sovinizmussal játszó kijelentés, ez még mindig igaz lenne, de hogy rögtön az antiszemita kártyát dobja be akkor, amikor szó nincs zsidóról, egyszerűen csak arról van szó, hogy nem érzelmileg nem magyar ő szerinte, érted? Hogy egyáltalán hogy merül ez fel? Tehát rögtön antiszemitizmus? Tehát ez csuklóból ez a válasz? Ez a baj, hogy úgy tűnik, hogy mindig ez a legegyszerűbb, nem? Tehát, hogyha baj van a kormány körül, hogyha például ilyen Demcsák ügyek vannak, amik elég kínosak, de eléggé nevetségesek is egyben, akkor azt lehet mondani, hogy már megint. És akkor így ezzel így tök jól el van ütve az egész. Megint lehet erről beszélni. Mondjuk lehet, hogy nekünk si kéne túl sokat. Miért adhatja ezt elő vajon? Nem tudom, de szerintem ez a visszajáros ülő. Én azt vettem észre, hogy ez az, ami mindig visszafelé sül el. De mintha már más patronja nem is maradt volna. Csak és kizárólag az antiszemitázás. SMS-t kaptunk. Már hogy ne lenne zsidó Gyurcsány? Jó, hát én nem tudom, Gyurcsány soha nem vallott erről szint, bár szerencsére nem is kötelez rá senki semmilyen törvény, meg nem kell keresztlevelet bemutatnia. De én nem tudom, hogy én nem feltételezem róla, hogy az, mert milyen alapon mondok bárkiről is bármi. Ja. Tehát, hogyha valaki ezt így már így kijelentette saját magáról, azzal kapcsolatban így mondhatjuk, hogy hát így tudtunk a lasz, de hát, hogyha így eddig még erre így nem került sor, vagy erről így nem volt szó, tehát, hogy így nem tudom. Na mindegy, van nekünk itt azért egyéb hírünk is ezen kívül. A Magyar Nemzet szombati számában számoltak be arról, hogy újságírójukat, Pál Gábort pénteken megkereste az NBH. Miután kollégájával Villányi Károllyal a kormánytagok vagyonosodását vizsgálva januárban Lesence falun jártak, ahol Szilvási György a polgári titkosszolgálatokat is felügyelő kancellária miniszter kezdett építkezésbe. Az újság beszámolója szerint a hivatal két munkatársa arról is érdeklődött, mennyire biztos az újságíró állása a Magyar Nemzetnél. Az NBH szombati közleményében hangsúlyozta, nem történt művelet, nem volt zaklatás, és a titkosszolgálat munkatársa, illetve az újságíró között sem hangzott el olyan párbeszéd, amelyet a Napilap idézett. Hozzátették, a nemzetbiztonsági védelem alatt álló miniszter nem tudott a Magyar Nemzet munkatársainak várható látogatásáról. Utólag jelezte a személyére vonatkozó helyszíni adatgyűjtést az NBH-nak. Jelezte azt is, hogy a látogatók helybeliek közlése szerint érdeklődtek az iránt is, milyen időközökben, kiknek a társaságában jelenik meg a községben, kikkel érintkezik. Az NBH szombaton azt is közölte, hogy a Magyar Nemzet két munkatársának látogatását követően röviddel betörtek a helyi polgármesteri hivatalba. Továbbá, hogy az adott időszakban voltak esetek, amikor illetéktelen újságíróként fellépve kísérelték meg a bűncselekmények elkövetését. A látogatás célja a Magyar Nemzet munkatársánál az volt, hogy az ilyen esetben kötelező vizsgálatot megnyugtatóan lezárják. Na most... Te, várjátok, ez a Szilvási, ez nem mondott le? Ebben az országban nem szoktak lemondani, csak olyan, augusztus akiket mégis elneveztek. De ne vicceljetek már, komolyan. Ő még kancellária miniszter? Persze. Ne. Persze. Bocs, kicsit lehet... Nem, te nem Magyarországon élsz. De tényleg elkavarodtál itt valahol a térképen. Te valahol Európában gondolkodtál, de ez nem az. De hát nem itt volt ez az augusztus 20-ai botrányos tűzi játék, ahol meghalt X ember, meg nem tudom. 5 ember. Jó, igen, Méres hát, Gergényi lemondott. Nem itt volt az október 23-ai botrányos rendezvény, amivel ahol az utcára csődített embereket, akik lobogtattak, szarászénné vertek. Hát, Gergényi felmentették, nem? Nem, az latinul nem azt jelenti, hogy el van bocsájtva. Lehet, hogy ezt most tudod meg tőlem. Hanem azt, hogy a városért. A városért. Ez egy másik, tehát ez egészen... De jó, most akkor teljes át kell, az egész világképemet át kell, hogy értékeljem. Gyurcsány Ferenc Magyarország miniszterelnöke. A összedi beszéd után annak ellenére is. Nem tudtad? De most ne. De nem szívatlak. De nem, egészen komolyan beszélek. Az összödi beszéd után Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy ő büszke, és gyerünk tovább a megkezdett úton, bátor Magyarország. Na jó, de már csak 3 évig. Ez nagyon durva. Szilvási is, Gyurcsány is, és Gergényi is. Persze, Gergényi mind a három. Is. Mind a három. Hivatalban van, Frankon egyik sem mondott le. Nem mondott le. Aki lemondott, ami miatt összekeveredtél, az a Demcsák. De őt viszont ki se nevezték, úgy mondott le. Tehát neki könnyű volt, mert ő még nem húzta fel az ujjára a gyűrűt, tudod, a hatalom gyűrűt. Na jó. Érdekes ez a hír egyébként, hogy olyan, mintha arra játszanának szándékosan, vagy nem tudom, de én mindig ezt feltételezem, hogy direkt provokálnak, mintha az emberekben legyen az a sztereotípia, maradjon fel sokáig, hogy ezek a kommunisták, ezek olyanok, mint azok a kommunisták, és fekete autóval kijönnek, és kimennek az újságíró lakására kérdezősködni, holott pontosan tudják, hogy ő az, hát ismerik névről ezeket az újságírókat, hogy nehogy már ki kell menni a lakására, hogy most ő kérdezősködötte ott, de ennek az a célja, hogy lássa, tudja, hogy őt figyelik. Hát ez a megfélemlítés. És gondolom. Azért mondom, hogy vegyenek egy jó fekete autót, és azzal álljanak meg az éjszaka közepén a ház előtt, nem? Tehát így kell csinálni, ahogy ez korrekt. Jó, de különben igazából az a gáz, hogy ha most már meg akarnának félelmíteni egy újságírót, legalább csinálják profin, ugye, ahogy ez Oroszországban működik, meg Fehér Oroszországban, tehát hogy igazából legyen egy lófej, mit tudom én, legalább az ágyában, amikor befekszik. De az a szörnyű, hogy így ezt is a legprimitívebb és legordinárébb és a legalkalmatlanabb módon csinálják, mint annyi mindent a kormányzás kapcsán. És különben én még azt is feltételezem, hogy jó, a Nemzetbiztonsági Hivatal ilyenkor kivizsgál egy esetet, azt is feltételezem, hogy ők nem tudták, hogy ez a Pál Gábor, ez magyar nemzetes újságíró. Persze, hát akkor viszont komoly titkosszolgálatok van. Megkérdezik, jó napot kívánok, a Nemzetbiztonsági Hivataltól vagyunk, bemutatkoznak, mit tudom én, XY vagyok, ez az azonosító számom, ön kicsoda. És mondja, hogy Pál Gábor, mivel foglalkozik, mondja, a magyar nemzet újságírója, mondja, hogy akkor elnézés, bocsánat, hogy itt jártunk, és kész és elmegy. De az a durva, hogy ilyen tehát tényleg a legrosszabb, nem is tudom, hogy mafia filmekben nincsenek ilyen megfélemlítő kérdések. Mennyire biztos az állása a magyar nemzetnél? Ezzel mit akarnak elérni? Na jó, hogyha igaza van az újságírónak. Most feltételezzük azt, hogy igaza van az újságírónak, meg igazat mondom. Hát feltételezzük azt, miért feltételezzük azt? Azért, mert a Nemzetbiztonsági Hivatal kiment a lakására énekéve adján. Ezek után azért sok mindent el lehet neki hinni, úgy. Az ember inkább neki hisz. De tényleg ezt megkérdezni, hogy mennyire biztos a maga állása magyar, és erre mi a jó válasz? Mit kell erre mondani, hogyha Nemzetbiztonsági Hivatal holnap után mondjuk becsönget hozzád, Robi, és megkérdezik tőled, hogy... De tőle már megkérdezték egyébként, itt van, itt az SMS falon kérdezték, hogy a ti állásotok mennyire biztos a Pont FM-en? Nemzetbiztonsági Hivatal. ez a kérdés, ez már el is hangzott. Jó, hát erre adja meg a Nemzetbiztonsági Hivatal a választ, mert mi nem tudjuk. Jó, hát értelemszerű, hogy nem, már mi tudjuk, mi mondjuk meg, hogy mennyire biztos az állásukat. Valószínűleg jobban tudják nálunk, vagy ha nem, akkor nagyon rosszul végzik a munkájukat. Tehát akkor viszont ne legyenek büszkék arra, hogy komolytalan az a Nemzetbiztonsági Hivatal, amelyik nem biztos abban, hogy ez az ember a magyar nemzet újságírója. Tehát van néhány nagy országos napilap, mondjuk az egyik a Magyar Nemzet, és abban írnak néhányan, és ők így nem tudják, hogy most ez az, vagy nem az, vagy most hogy vagyunk, most milyen információink vannak? Jó, de nem, de szerintem én különben így azt, tehát, hogy én mondjuk azt, hogy a Szilvásit megfélemlített volna, meg terrorizálni az újságírókat, én ebben egy különösebben nem hiszek, mert azt gondolom, hogy... Ezt nem Szilvási csinálja szerintem, jó, hanem egy a hivatal így önjáróan, így ösztönösen, tehát így tudják reflexzerűen, hogy mit kell tenni. Pont úgy, ahogy a Rákosi annak idején, aki orvospereket rendezett, milyen zsidó orvospereket rendezett, mert Moszkvában az volt a trend. És neki senki nem rendelte el, hogy csinálja, de ő tudta azt, hogy ami fönt van, azt végre kell hajtani, mert hogy az jó, annak örülhet, túl kell teljesíteni a tervet. Nem, de nem, én azt látom ebben, hogy ilyen baromi primitív emberek dolgoznak az erőszakszervezeteknél, legalábbis jelentős részben. Tehát ugye azért nem véletlen, hogy valaki mondjuk rendőrnek, kommandósnak, biztonsági őrnek akar menni. Ő nem az a típusú ember, aki általában hétköznapon esténként mondjuk verseket ír a szerelmének. Ő az az ember, aki így szereti a hatalmat, az erőt megmutatni, és akkor kimegy, így látja, hogy sok értelme nem volt kimenni, mert ez egy újságíró, de ha bár ott van, akkor egy kicsit megmutatja, hogy neki van hatalma, és akkor elkezd atyáskodóan kérdezni, mennyire biztos az állása, Pál úr, mennyire biztos, mondom, meséljen nekem erről egy kicsit, de azért azt gondolja, hogy ha már kim van, belerakott, mit tudom én, kétszer fél órát a vezetésbe, mit tudom én, el kell számolni a benzinköltséget, jelentést kell írnia, akkor már legalább egy kicsit hatalmaskodik. Tehát, hogy igazából szerintem ez az, amit tetten érhető. Jó, de ugyanez történik, amikor a rendőr megbüntet téged, akkor mindig azért kéri tőled, hogy például az egészségügyi doboz megvan-e, meg a elakadási jelző háromszög megvan-e, meg az izzókészlet megvan-e, mert ő aggódik, hogy a te biztonságot, hogy atyáskodik fölötted. Hogy eljuthass A pontból B pontba biztonságosan. De tényleg, de egyébként így lehet, hogy azt nem tudják, hogy egyébként van apám. Tehát így nem vagyok rászorulva az ő atyáskodására, mert hogy így az Isten engem megáldott egy apával. Köszönöm. De egyébként a probléma még ott van, hogy jó, ilyen mondjuk ez az ügynök, aki kimegy, és lehet, hogy egy kicsit túllépi a hatáskört, vagy egy kicsit máshogy értelmezi az ő munkáját, és mondjuk így picit így szóban megfélemlíti az embert. És akkor nem az történik, hogy szólnak neki, hogy hop-hop-hop, neked ezt nem így kéne csinálni, hanem így, meg így, meg így. Tehát, hogy azért gyerekek mégis az adófizetők pénzéből gazdálkodunk, nem kéne mondjuk így visszaélni vele, hanem az van, hogy még az újságíró hazudik, nyilván nem. Tehát, hogy nem, ebben az országban nem fordulhat elő az, hogy azt mondjuk, hogy jaj, igen, elnézést, kicsit izé eljárt a kezünk, mit tudom én. A volt titokminiszter szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal megfélemlíti az újságírókat. Konkrétan a Magyar Nemzet munkatársait a kormány szóvivői iroda állítja, nem kell túl nagy feneket keríteni a dolognak, mutat rá vitára a Népszabadság. Az újságírók csak a dolgukat tették, mikor egy nemzetbiztonsági védelem alatt álló szeméről kérdezősködtek, és a titkos szolgálat ugyanígy járt el, ellenőrizte, hogy valóban egy újság munkatársai kutakodtak-e Szilvási György kancellária miniszter Lesence falui építkezésénél. Nem kell tehát túl nagy feneket keríteni a dolognak, szögezte le tegnapi közleményében a kormány szóvivői iroda. Ezzel Demeter Ervin fideszes képviselőnek válaszoltak, aki szombaton arra kért magyarázatot, hogy miért próbálja megfélemlíteni az újságírókat a Nemzetbiztonsági Hivatal. A volt titokminiszter szerint a Magyar Nemzet munkatársait Szilvási kezdeményezésére vegzálták, és ehhez az NBH egyik főigazgatója is asszisztált. Csak a dolgukat végezték, ugye? Csak a dolgukat végezték, amikor hát meg akarták tudni, hogy valóban a Magyar Nemzet újságírói voltak-e. De hát a magyar nemzetes státuszuk az nem egy olyan biztos dolog. Tehát az nem egy ilyen határozott állás. Tehát az a kérdés, ilyenkor mindig meg kell vizsgálni, hogy mennyire biztos ez az állás. Mert hogy jó, ott dolgoztam, hogy a nemzetnél. De lehet, hogy holnap az Al-Qaida alkalmazza, ki tudja. Tehát, hogy ma újságíró, holnap Al-Qaida. Ezért kell megkérdezni, hogy mennyire biztos az állása, mert lehetséges, hogy ha még valamikor a jövő héten elbocsájtják, hogyha tud erről, hát akkor lehetséges, hogy már szinte nem is újságíró, már szinte terrorista. Jó, szerintem itt különben tényleg, tehát ami gázos, az, ahogy viselkedett az a két ember, aki kiment a lakásra, az a lakásig egész nyugodtan eljuthattak, feltehettek volna egy vagy két kérdés, és utána el kellett volna menniük, ami szerintem nagyon-nagyon visszás, meg ijesztő, amikor emberek a hatalmukkal, a nemzetbiztonsági igazolványukkal így élnek vissza. Amit mondjuk a Demeter mond, és egy ilyen irtózatos összeesküvést állít össze, hogy a Szilvási, a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója, meg még nem tudom én kicsoda, összeített, hogy azért ez nem egy új Watergate ügy. Tehát hogy... Bár azért Demeter Ervin is tud ezt azt a Nemzetbiztonsági Hivatalról, nem? Tehát akkor végül is még ő, mint Ben Fenn, Fentes lehet, hogy tudja, hogy ez hogy működik, hogy hogy szoktak leszólni a srácoknak, hogy ugorjanak már ki megnézni valakit, nem? Jó, de most tehát, hogy egyértelmű, hogy a Fidesz az egy új Watergate bot, tehát hogy minden arról szól, hogy 500-szorozó, tehát itt van mondjuk a Demcsáknak a napló bejegyzés, ami egy baromi szerencsétlen, ostoba és primitív bejegyzés szerencsétlen. Volt. Szerencsétlen? Ez a szerencsétlen úgy, jó. Akkor szerencsétlen, hogyha egy véletlen generátort ráküldök jó. A gépre, és írja meg az az én mai bejegyzésemet, és történetesen ezt írja meg, de jól tudom, ez Demcsák írta. Tehát ez nem a szerencse dolga volt, hogy neki úgy sült el a keze a klaviatúrán. Jó. Ez a magyarázkodás dum, ez a szerencsétlen. Nem szerencsétlen, figyeltek ide, Demcsák Zsuzsa jól érezte, hogy milyen kormánynak lesz a szóvivője. Ő tökéletes bejegyzést írt. Ne haragudj, ahol Kóka azt mondja, hogy a békákat sem kérdezik meg, mielőtt lecsapolják a mocsarat, nem csak Zsuzsának ilyen bejegyzést kellett írnia. Ezt mondta Kóka. Igen, Kóka. Ezt mondta Kóka. Amikor arról volt szó, hogy miért nem mondják be a társadalmat, ja, ezekben a reform folyamatban. Úgy kezelik a társadalmat, úgy kezelik a házak és lakótelepek erdejét, ahogyan az erdőt az erdőgazdálkodás, ugye? Tehát, hogy így, hát a tényleg mindenféle országok, de hát a racionalizálni kell ugye az erdőt is. Hát azt is így kivágjuk, aztán lecsapoljuk a mocsarat, ott fog venni a vasút, érted? Ilyen dolgokra nem lehetünk tekintettel, hogy ott békák élnek, hát kb. Így van a társadalommal is. Mi a számukra igavonó barmok vagyunk, mi nem választók vagyunk, meg adófizetők, érted? Akikből hát, ők élnek. Jó esetben akik... igavonó barmok, rossz esetben meg élősdiek, olyanok, mint a békák, mindenféle fertőzéseket terjesztenek. Eltaposti valamit. Le kell csapolni a mocsarat, mert különben ténylegesen megfertőzik a lakóterünket, az életterünket. Szóval vartyogunk mi itt mindenféle, de valójában Demcsák Zsuzsa tökéletesen érezte, hogy ez a kormány, ez ilyen, ezt kívánja, hogy ő így írjon arról, hogy képzeli például azt, hogy esélyegyenlőség, vagy hogy képzeli a szociális érzékenységet, meg egyéb ilyen hangzás. Impertinens és provokatív bejegyzés volt, és primitív, nem pedig szerencsétlen. Jó. Tehát ezt a kifejezést, hogy szerencsétlen, ez Demcsák mondja, tehát ezt hagyjuk meg neki. Jó, de szerintem ezek mind ilyen túlihegett dolgok. Elnéző vagy vele. De nem, de én tényleg elnéző vagyok. Lehet, hogy a Fehérbelúsról nem lennél ilyen. Az viszont, jó. De a Fehérbelús fotók azok vetették a hatásukat. Tehát, hogy ez szerencsétlen. De amikor fehér neműben fotózzák, akkor az ne a szerencsés. Az a szerencsés arc. Az a mi szerencsénk. Igen. De megjegyzem, azért jó ez, hogy nem lesz kormány szóvivő, mert kormány szóvivőként az embert nem fotózzák fehér neműben, tehát így nagyobb esélyünk lesz, hogy még fehér nemű fotók. De gondolod, hogy nem. Tehát, hogy ez a kormányzat, szerintem pont az a kormányzat, amelyik a választások előtt, mit tudom én, a Playboyba egy nagy, hát filmesztelen poszter Gyurcsány Ferencről, tehát hogy igazából jó, hát már táncoló videó volt, most azért valamit virítani kell ahhoz képest, és majd 3 év múlva, most már csak 3 év. Csak. Írja az SMS író, Fletó vállalja, hogy zsidó. Várjál, te félreértettél valamit, kedves SMS író, amikor arról beszélt, hogy ha zsidókat üldözik, akkor zsidó vagyok, és ha cigányokat üldözik, akkor cigány vagyok. Ez egy ilyen nagyon humanista frázis egyébként, amiben szerintem egyébként érdemes osztozni. De ez jó lenne, ha nem ő mondaná. Te. Igen, egyrészt, másrészt pedig, hogy ha már ilyen történelmi kitekintés, meg ilyen történelmi példákkal él, és ha felmutatja ezt, akkor nyugodtan belevihetné ebbe a dologba mondjuk ha kulákokat üldözik, akkor kulák vagyok, mondjuk. Tehát egy ilyet például megereszthetett volna, de az erre valahogy nem került. De egyébként, amikor arról beszélt, hogy terjed az antiszemitizmus Magyarországon, és a felesége kapott egy ilyen antiszemita röplapot, akkor őt az nem azért zavarta, mert a felesége történetesen zsidó, hanem azért, mert ő így meg úgy van az antiszemitizmusra. Tehát ott célszerű lett volna, ha azt mondja, hogy nem azért zavart, mert én zsidó vagyok. De nem ezt mondta, ebből arra következtetek én legalábbis, hogy ő maga nem az. Szeretném tudni a neveteket, írja az NHB, de mi hülyék leszünk megmondani. Nem NBH? Ja, igen, NBH. Ja, azt hiszem, hogy elírta, és akkor nem. Valami... De és akkor is a Magyar Hitelbank. És a Magyar Hitelbank akar. Írja az SMS író, hogy Gyurcsány nem genetikusan ilyen, mert hogy az ő kollégájának az anyai nagybátyja, ő személyesen ismeri a Gyurcsánynak az anyai nagybátyját. És az éppen az ellenkezője, már kinézetre ugyanolyan, viszont iszik és baromi lassú, és nem irritáló. Úgy azt mondja, hogy Gyurcsány... Egy rendes magyar, iszik és lassú. És lassú. Breck azt írja az SMS író nekünk. A populizmus Lengyelország és közép-európai térhódítását elemezte az Európai Unió 50. születésnapján a New York Times-ban közölt cikkében Adam Michnik írja a Népszabadság. A rendszerváltás egyik legismertebb lengyel személyisége a Gazetta Viborca főszerkesztője úgy véli, hogy a térség évtizedekig vágyott a szabadságra, de most, hogy végre megkapta, egyelőre nem tud megfelelően élni vele. A jobboldali lengyel kormánykoalíció ahelyett, hogy előrevinné, visszafordítja az országot. George Bush konzervatív retorikáját ötvözi Vlagyimir Putyin politikai módszereivel. A jelenség azonban nem egyedülálló. Szlovákiát etnikai populista koalíció vezeti, amelynek egyik pártja a magyar kisebbség kiűzését javasolta. Magyarországon a miniszterelnök elismerte, hogy válaszként azokra a követelésekre, amelyeket a kormány nem tudott teljesíteni, éjjel-nappal hazudott. A jobboldali populista ellenzék erre azzal válaszolt, hogy áruló kommunista disznó. Csehország elnöke pedig sorozatosan tesz EU ellenes kijelentéseket. A populizmus Micsnék szerint egyaránt ölthet nosztalgikus posztkommunista és bolsevik arcú antikommunista formát, és ezeket kombinálhatja is. Közös magva a változástól való félelem és a szabadság elől való menekülés. A változások vesztesei állnak így bosszút a folyamatok nyertesein. Lehet, hogy a populisták választási győzelmeihez hozzájárult a változások levezetőinek a vesztesek drámája iránti sikettsége, ám az ígéreteket a populisták nem tudják valóra váltani. Hú, de primitív kommentárja ez a folyamatoknak, szerintem. De eleve azzal nyitni, hogy a térség nem érett meg a szabadságra, vagy nem tudunk mit kezdeni a szabadsággal. Milyen szabadságról beszélnek? A traktortáblákról, a kordonokról, vagy a vízágyúról és a gumilövedékről? Ez a szabadság? Kinek a szabadsága? Álljunk már meg. Jó, ez tényleg elképesztő, hogyha belegondolok, hogy ő szerinte akik félnek a változástól, azok a populisták, azok meg a változások vesztesei. Tehát mondjuk a magyar átlagember, aki a középosztályból itt szépen lassan, de biztosan csúszik lefelé ugye valami bizonytalan jövőbe, ő az, aki generálja ezt a szörnyű helyzetet, hát, és nem mondjuk Gyurcsány és Orbán, akik viszont puszta választási előnyt szeretnének kovácsolni abból, hogy ezeket az embereket átverik. Hát elárulom, hogy én emögött a mikrofon mögött gyakran vagyok populista, és nem félek a változástól, sőt, szeretnék változást. Na, nagyon szeretnék. Nagyon szeretném, hogyha alapjaiban megváltozna a magyar politikai rendszer, mondjuk demokratikus irányban. És ennek érdekében én a populizmustól nem óckodom adott esetben, de hogy én félnék a változástól, de én a változatlanságtól félek. Én ennek a posványnak, ennek a magyar ugarnak az állandóságától félek. Én egy kicsit félek a változástól, én félek attól, hogy ez még rosszabb lesz. És a Nemzetbiztonsági Hivataltól is félek, igen. És főleg a Nemzetbiztonsági Hivatallal kapcsolatban úgy általában megkérdőjelezném, csak hogy egy pillanatig, csak hogy egy fél mondatig visszatérjünk erre. Megkérdőjelezném a legitimitását. Miért? Egy olyan intézménynek, hát gondolj bele, te mondjuk betörsz a szomszédod lakásába, és ott a szomszédodnak az iratai között elkezdesz így kutatni. Így elkezdesz kutakodni. És ellopsz egy csomó iratot, aztán elhagyod a lakását, és ezeket az iratokat felhasználod ellene. Na, hogyha ezt te csinálod meg a szomszédoddal, akkor ezért te neked, mit tudom én, 6 év börtön jár kb. Lehet, hogy felfüggesztve, de az is lehet, hogy le kell ülnöd belőle 3-at. Ha viszont ezt egy állam csinálja meg egy másik állammal, és mondjuk te átbízza, tehát ugyanezt csinálod meg gyakorlatilag csak nagyban, akkor azért kitüntetés jár, és elismerés jár, és akkor nem tolvajnak hívnak téged, hanem titkos ügynöknek. Tehát gyakorlatilag ez a folyamat ugyanolyan erkölcstelen, ugyanolyan undorító, sőt, gyakorlatilag ez, hogy License to Kill, ez nem egy frázis a James Bondból. Ezeknek az embereknek tényleg mindenhez joguk van. Tehát ők bármit megtehetnek. Tehát ha belép az a fogalom, hogy államérdek, onnantól kezdve az erkölcs kilőve, a törvény kilőve, gyakorlatilag minden, ez a legalsó, legaljasabb, legmélyebb szintje a cselekvésnek. Jó, hát ez azt kérdőjelezi meg, ez a gondolatmenet, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ami egyébként el lehet vitatkozni, hogy ez ki hogy látja, de tény, hogy ez létezik a közbeszédben. Na jó, ez Robi, ez neked ez régi mániád, de továbbra sincsen benne igazad, tehát az egyéni, a polgári erkölcsöt, a mi hét, mondjuk a Dávid és az én viszonyomat szabályozó polgári erkölcsöt nem lehet összekeverni azzal, hogy milyen az erkölcsisége egy titkos szolgálatnak. Azt gondolom, hogy titkos, hogy például... Pedig kéne, én csak szerintem se lehet, tehát egyetértünk, csak de kéne. De nem. Titkos szolgálatoktól bizonyos dolgokat meg lehet követelni. Például mondjuk azt lehet tudni, hogy Fehér Oroszországban a titkos szolgálat embereket gyilkol le. Ott azt gondolom, hogy az erkölcsi normákat igenis számon lehet kérni. Az, hogy egy titkos szolgálat igyekszik például, de és általában azért ez hogy működik, tehát mondjuk legyünk azért gyakorlatiasak, mondjuk Magyarországon, hogy betörjenek a te lakásodba és ott kutassanak, ahhoz kell bírói engedély, hogy téged lehallgassanak, ahhoz kell bírói engedély, tehát egy csomó jogintézménynek a biztonsága mögül szemléled ezt, amikor egy ügynök, vagy működik ez, amikor egy ügynök majd külföldön dolgozik, akkor is azért bizonyos fajta ellenőrzési mechanizmusok az ő munkája kapcsán léteznek, és vannak. Nem igaz, hogy mindent meg lehet tenni. Most a bírói engedélyről jut eszembe, hogy Egyiptomban éppen most volt szavazás arról, hogy a kormány azt szeretné, hogyha a rendőrök munkája egyszerűbb lenne, nem kéne mindenhez például bírói engedély, házkutatáshoz, ehhez, ahhoz, amahoz, és mindezt azzal indokolják, hogy ugye a terrorizmus elleni harcnak egy fontos lépése lenne az, hogy a rendőr mondjuk így gondol egyet, és azt mondja, hogy én most bemegyek hozzád, és átkutatom a lakásodat, és ehhez nem kell külön papír, hogy miért is kell valakinek átkutatni a lakását. Na most én, ez az egy dolog, amitől félek, hogy van például a Nemzetbiztonsági Hivatal, vannak ilyen titkos szervek, amik teljességgel átláthatatlanok a társadalom számára, persze meg van indokolva azzal, hogy igen, mert a működésük elengedhetetlen feltétele, hogy erről ne tudjon mindenki, hogy ők milyen adatokat gyűjtenek, csak hogy ha valamiről nem tudnak, ha nagyon nem tudnak, nagyon titokban megy, és nagyon nincsen ellenőrző szerv, akkor előbb-utóbb ezzel elkezdenek visszaélni. Ez sajnos az ember természetéből fakad, én úgy veszem észre. Tehát van egy hatalom, és az előbb-utóbb elkezdik rosszra használni, illetve önérdekből használni. Hát mindent használnak rosszra, tehát jó, hogy persze a titkos szolgálatot is használják rosszra, amit tudom én, a pont ugye az említett amerikai lehallgatási botrány, a Watergate ügy is erről szólt, hogy a CIA-t megengedhetetlen dolgokra használta fel az aktuális amerikai kormányzat. Mert ha az országon belül vetett be, akkor megengedhetetlen, de az országon kívül ugyanúgy vetett be, akkor meg megengedhető. Tehát, hogy ez is ilyen, és egyébként reagálnom kell arra, amit mondtál, még visszacsatolva arra, amit korábban mondtál, hogy itt ellenőrzési mechanizmusok vannak, csak hogy a titkosszolgálati ügyekben az ellenőrzési mechanizmusok is titkosak. Tehát amikor számon kérik egy titkos ügynökön, hogy ő ugyan mit tett, és hogy betartotta azt a szabályzatot, amelyet neki be kell, az is titkosan zajlik, mi arról sem tudunk soha. És mivel titkosan zajlik, mivel gyakorlatilag egy minisztériumnak a kötelékében zajlik le az egész folyamat, gyakorlatilag bármit el lehet kusolni, bármit jóvá lehet érni. Nem igaz, de konkrétan nem igaz, hogy egy minisztériumát, azért ezért van a nemzetbiztonsági mi a bizottsága a parlamentnek, tehát hogy elvileg azért, jó, most ez körülbelül egy 100-150 éves probléma, mindenki érdekelt abban, hogy a titkosszolgálatok azért ne tudjanak teljesen csendben és teljesen felelősség nélkül dolgozni, tehát hogy azért a rendszerben nagyon sok ilyen típusú biztosíték van, nagyon komoly, például jegyzőkönyvezési kötelezettsége van az ügynököknek, nagyon komoly jelentéstételi kötelezettségek, azt más operatív tisztek ellenőrzik, tehát hogy azért ez nem olyan egyszerű ez a rendszer, hogy azt gondolni, hogy az egész olyan, mint egy James Bond film, amikor a James Bondot ledobják. Van Q, beszél Q, M megmondja, hogy mi a feladat, az a feladat, hogy állítsuk meg, mit tudom én, Dr. X-et, aki el akarja pusztítani a Földet, Q ad neki egy csomó fegyvert, és utána elmegy, és halomra gyilkolja az embereket minden következmény nélkül. Hagyja higgyek ezekben a biztosítékokban egy olyan országban, ahol két éven keresztül lehetett pult alatt kormányozni, el lehetett titkolni nem csak mi előlünk, nem csak a parlamenti többség elől, nem csak az MSZP-s parlamenti frakció elől, de még a kormánynak bizonyos tagjai elől is az államháztartás hiányát, az ország az egész Európai Unió elől is. Tehát, hát igen, az Európai Unió elől, mindenki elől az ország főkönyveit, 17 ember ismerte ennek az országnak az államadóságát, államháztartási hiányát, gyakorlatilag az összes lényeges gazdasági adatot. És akkor ezek után te azt akarod megetetni velem, hogy ezek a titkos ellenőrző folyamatok, ezek törvényesen és mindig rendben működnek, és én ezt higgyem is el. Nem, senki nem mondja, hogy mindig rendben azt működnek, mondod, hogy csak vannak, te a rendszert kérdőjelezted meg. Én a nyilvánosságban a hiszek. Ha azt látom, hogy valami nyilvánosan zajlik és ellenőrizhető a nyilvánosság számára, akkor az esetek többségében működhetnek, megteremtődik a lehetősége annak, hogy jól működjenek a dolgok. Én minden esetben, amikor titkosságot látok, minden esetben, amikor elhúzott függönyöket látok, elsötétített BMW-ket látok, akkor élek a gyanúperrel, és feltételezem, hogy sumákság van a dolog mögött, és érdekes módon eddig ez mindig bejött. Jó, de hagyd legyek egy kicsit én meg az ördög ügyvédje, szóval amikor arról van szó, hogy valami titkos, azért időnként ennek van értelme. Tehát ha mondjuk itt fölmerül bennünk a gyanú, hogy te mondjuk egy kést hordasz a belső zsebedből, vagy nem, egy viperát, és azzal valamikünket le akarsz majd csapni, mert mondjuk az egyikünk kihallgatott téged, amint a WC-ben magadban motyogtál arról, hogy te majd egy viperával szétvered valamelyikünk fejét. És akkor hát persze ezt nem osztjuk tudjuk meg veled, hogy mi ez ügyben nyomozunk utánad, és nézelődünk, és leskelődünk, és próbálkozunk valahogy adatokat gyűjteni erről, mert ha megosztanánk veled, akkor nem csinálnád, és akkor nem tudnánk téged leleplezni. Várjál csak, hogyha nem tudhatjuk azt, hogy ti mit nem tudhattok, vagy mit sejtetek az én zsebemben, akkor én jogosan gondolom, hogy ti nem a viperát akarjátok elvenni tőlem, vagy az csak egy kifogás, hogy a viperát akarjátok elvenni, az egész ügy arról szól, hogy a pénztárcámat megszerezzétek. Na érted? Hát erről van szó. Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi üléseinek közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázat dömpingről, a szemlélet mindig felelős és globalizáció kritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Nyílt levélben arra szólítja fel Kóka János gazdasági és közlekedési minisztert Mécs Imre, hogy ne hagyja tönkretenni a budai MÁV kórházat. Mécs szerint Kóka ígéretet tett a kórház megmentésére, és aki nem tartja be a szavát, az semmi ember, méltatlan arra, hogy közszerepet vállaljon. A szocialista frakcióban ülő Honatya szerint a budai MÁV kórházat példának kellene állítani az ország többi kórháza és az egészségügyi kormányzat elé. Ehelyett most az intézményt ellehetetlenítik, mivel az aktív ágyak elvételével biztos elhalás vár a kitűnő kórházra. Mécs a Magyar Hírlapban megjelent levelében állítja, 2006. szeptemberében a budai MÁV kórház fennállásának 50. évfordulóján Kóka János teljes felelősséggel kiállt a kórház mellett, és azt ígérte, gazdasági és közlekedési miniszterként mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a szükséges változásoknak a kórház ne vesztese, hanem nyertese legyen. A képviselő szerint illogikus, frajdi és megengedhetetlen Molnár miniszter intézkedése a kórházzal kapcsolatban, ám Kóka a gazdasági és közlekedési tárca vezetőjeként is felelős a kórház sorsáért. Mécs azt mondja, hogy mindezt már több elektronikus levélben megírta Kókának, ám annak semmit mondó válaszait nem tudja elfogadni, ezért fordul a nyilvánossághoz. Hát, hogyha Mécs ott maradt volna az SZDSZ-ben, akkor még támogathatnák Fodornak az elnöki ambícióit, de így már csak üzengetett az MSZP. Bár nem lenne képviselő, azt mindjárt tegyük hozzá, hogyha ott marad az SZDSZ-ben. Jó érzékel, jó időben váltott. Nekem az a másik, amit észrevettem, hogy azt mondja, hogy aki nem tartja be a szavát, az semmi ember, és nem méltó a közszereplésre. Én nem értem, hogy ez az ember hogy ülhet az MSZP-ben, hogy ülhet Gyurcsány mögött. Igen, ez a fő kérdés. De tényleg nekem már kezd herótom lenni a kórház összevonásokról, meg hogy minden napra van egy kórházos hír, de így felvetődik bennem, hogy miért nem írt egy ilyen levelet Mécs Imre, akár Kókának, akár Gyurcsánynak, amikor megígérték nekünk ugye a választások kapcsán, hogy csökkentik az adókat, aztán elkezdték növelni, mert teljességgel indokolt lett volna. Tehát, hogy az igazság, az a helyzet, hogy most ebbe a kórház ügyben így érzi a szocialista frakció, hogy hát finoman szólva nem egy népszerű húzás, nem egy népszerű döntés, amit így csinálnak. De a jó érzékük miatt van ez egyébként, mert penge élességűre finomították az érzékeiket a társadalom felé, csak ezért. Igen, tehát kiszivatolták, hogy azért ez annyira nem működik, ez annyira nem megy, nem népszerű, és akkor így megpróbálnak minden adadó alkalommal kihátrálni az egész, pontosabban az egész mögül nem hátrálnak ki soha, de szavakban, különböző részegységek mögül iszonyatos örömmel hátrálnak ki, de különben most ugyanez van a távhőemelés kapcsán is, ugye a távhőnek az árát azt megint emelni fogják, és a 9 hónappal ezelőtti árhoz képest most már valami 60%-ot rakott rá a távhő, és hát nem csak a fűtési díjat növelte meg, hanem többek között ezt sérelmezik szerintem teljes joggal, hanem ezt a készenléti díjat is, ami mondjuk baromi sok pénz, mert ezt ilyen 10 000 forint fölötti összeg, mit tudom én, még nyáron is, amit fűtésre kell fizetni egy panelban lakónak, és hát a szocialista frakció érzi, hogy azért még elég kellemetlen, hogy ott vannak a panelban élő milliók, akik elsősorban azért a szocialistákat preferálják, és mondjuk a fűtés számla megemelésével a lehető legrosszabbul ők járnak, pedig eddig is ők fizettek a legtöbbet a fűtésért, tehát eddig is a lehető legdrágább és sok tekintetben a leggazdaságtalanabb dolog volt a távfő, és most ez még inkább, még durvábban fog jelentkezni. És akkor most leveleket írnak, meg felháborodnak, meg Demszkit csesztetik, hogy a Demszki az járjon el, és ne engedje érvényesíteni ezt az emelést, miközben a Demszki arra hivatkozik, hogy erre a kormány, meg a különböző minisztériumok rábólintottak. Hát jó, a kormány már rábólintotta egyébként 5 évvel ezelőtt a 4-es metróra is, aztán hol van az a 4-es metró, tehát a kormány bólintás az nem biztos. Jó, a korábban is rábólintottak arra. Ja. Az érdekes egyébként, hogy az MSZP frakciónak a különböző tagjai nem tudták tökéletesen még elsajátítani azt a féle Gyurcsánytól eltanulható attitűdöt, hogy így szarni kell a közvéleményre. Tehát szarni kell arra, hogy mit gondolnak az emberek, mennyire népszerű egy intézkedés. A Gyurcsány ezt tökéletesen végzi, csak még nem sikerült feltölteni tökéletesen a klónjaival a frakciót. Tehát még ott vannak olyan emberek, akiket, bár nincs választás, és még 3 évig nem is lesz választás, mégis zavar a társadalmi felháborodás, és így jó, próbálnak igazodni ahhoz, meg reflektálni arra. De ez a vicc, hogy Mécs Imre nem az MSZP-t kritizálja, hanem az SZDSZ-t, tehát Kókát. Igen, igen, hát jó. Erről ennyit szerintem, ez nem is arról szól, hogy nem tudta feltölteni a klónjaival, hanem hogy még Mécs Imre is nagyon jól érzi, hogy melyik irányba kell gesztusokat gyakorolni a társadalom felé. Jó, de ebben nincs igazad, mert azt kell, hogy mondjam, hogy Kóka még mindig inkább MSZP-s, mint Mécs. Ne tévesszem meg a látszat, hogy Mécsül az MSZP frakcióban, és Kóka indul az SZDSZ-es miniszter. Igen. Az SZDSZ elnöki székért indul. Igen, igen, tehát ez ne tévesszem meg. Amikor Mécs a Kókát kritizálja, az valójában egy SZDSZ-es valakinek, vagy egy még szinte SZDSZ-es valakinek a Gyurcsánnyal szemben, vagy a Gyurcsány egyik klónjával szemben indított kritikája. Tehát még mindig én értem, de ez az elképesztő egyébként, hogy nem igazán lehet ezeket a törésvonalakat, vagy erővonalakat látni, vagy jól érzékelni. Minden esetre az azért, hogy Gyurcsány tényleg egy ilyen világ megváltó figurának éli meg magát. Tehát ő tényleg úgy gondolja, hogy... Miért Orbán nem? Hogy szarni kell, hát igen, abszolút, ezekkel a reformokkal, tehát hogy szarni kell a társadalomra. Hát igazából ők nem tudják, mi a jó nekik, persze, hogy fáj nekik, ő úgy érzi, hogy a társadalom az egy beteg, amelyik fekszik előtte, és mit tudom én, üszkös a lába. És le kell vágni a lábát, a beteg életben maradása érdekében le kell vágni, különben meghal. És hát üvölt a beteg, mert fáj neki, de az orvos tudja, hogy ez a módja is ez a beteg érdekében zajlik, a beteg nem végzett orvos egyetemet, én végeztem, a beteg nem tudja, a beteg az a pillanatnyi fájdalmának a börtönébe van zárva. De én különben azt gondolom, hogy ilyen tekintetben, tehát hogyha így gondolja Gyurcsány, akkor igaza is van. Csak a választások előtt ebbe be kéne avatni a beteget. Ez az a baj, hogy ez valószínűleg így van, de azért, tehát egy ilyen típusú megszorító csomagot, sehol a világ, sok ilyen megszorító csomag volt, és sehol a világon nem sikerült úgy végigvinni, kivéve a népi Kubába, meg a népi Kínába, hogy a társadalom tömegével felvonult és hitettett a vezér mellett, hogy igen, így tovább, szorítsuk meg, mert a béketábornak, a békeharcnak igenis szüksége van az áldozatoknak, áldozatokra. Tehát az, hogy egy politikus így látja a társadalmat, az totál rendben van. A probléma az, hogy ezek a dolgok hihetetlenül elkapkodottnak tűnnek. Tehát amikor ott tartunk, hogy megvan egy ilyen kórházreform, kitalálják, hogy legyen, mint legyen, elvileg leegyeztetik, és akkor minden héten valamelyik szocialista, vagy szabaddemokrata, vagy kormánypárti hivatal, mit tudom én, mondjuk a főpolgármesteri hivatal, kiakad azon, hogy de ezt mégis hogy gondoljátok. Tehát, hogy ez az, ami nem megy, mert az ember azt gondolna, hogy amikor van egy ilyen szintű átalakítási terv, akkor legalább a kormánykoalícióban résztvevőket meg tudja hozzá nyerni, mondjuk a miniszterelnök. Az a probléma, amikor a sajátjait nem tudja meggyőzni róla, hogy ez így jó. Mert ezek után hogy higgy el a közvélemény, hogy ez valóban jó, amikor még azok, akik elvileg értenek hozzá, akik elvileg információ közelben vannak, és azok, akik mélységesen lekötelezettek Gyurcsány Ferencnek, meg a kormánynak, még azok is kételkednek egy csomó részegységében, vagy részmomentumában az egésznek. Na és miért kételkednek benne? Tehát miért van alapjuk kételkedni benne? Azért, mert Gyurcsány egyszer és mindenkorra bizonyította a szava hihetetlenségét, az összödi beszédre. Jó, de ez az összödi beszédre való állandó károgás, ez is azért jó, rendben, kicsit irreális. Hiszem, is ostoba vagyok, de azért lássuk be, hogy Gyurcsány leírta magát, tehát ő hiteltelen figura. Miért lenne hiteltelen? Mondja, most ezek a kijelentések hiteltelen figura. Mi azért, mert mennyivel hitelesebb, mint az az Orbán Viktor, aki 15. havi nyugdíjat ér. Orbán Viktor mennyivel hitelesebb? Orbán Viktor hiteltelensége nem egy érv Gyurcsány Ferenc hitelessége mellett. De szerintem Orbán Viktor is hiteles. Orbán Viktort, mert a magyar ezekre a reformokra azért van szükség, mert megszorítások. Mondjad, hogy megszorítások. Nem forradalomra gondoltam, mint Gyurcsány. Tehát, hogy ezekre a megszorításokra azért van szükség, mert végig hazudtak 2 évet, mert szétloptak mindent, mert hamis adatokat adtak. Nem, sem igaz, mert nem azért van rá szükség. Azért van rá szükség, mert amikor megnyertem Egyesi, aki különben, én állítom, hogy az elmúlt 16 év legrosszabb miniszterelnöke volt, amikor megnyerte a választást, akkor azt gondolt a naív ember, hogy megnyertük a választást, ígértünk egy csomót, és teljesítsük is akkor. És szépen berakta a parlament elé, hogy itt van a 100 napos program, Fidesz, MSZP, minden parlamenti frakció, mondjuk az MDF jó, nem, megszavazta, és ez az országot tönkre vágta. Ki volt annak a naív embernek a tanácsadója? Csak nem Gyurcsány Ferenc jó, volt, Gyurcsány, akkor az a naív ember jó, valójában nem Gyurcsány Ferenc volt az, aki behúzták. Jó, szerintem én úgy látom, hogy nagyjából a Gyurcsányék látták azt, hogy a Medgyesinek a teszetoszasága az egyrészt tönkre vágja az országot, másrészt tönkrevágja az MSZP választási esélyeit, és ezért amint lehet eltávolították. Értelemszerűen egy évvel a választások előtt nem lehet nekiállni egy ilyen megszorító csomagnak. Már majdnem én is rá... Mert még a végén elveszítik a választást, és akkor mi lesz? És te elvárod tőlünk, hogy mi értsük meg ezt a logikát? Nem, azért, mert politikai... Nem, azért, mert egy ilyen döntés... Tisztességes hazugság nem, mert egy ilyen, döntés, egy ilyen döntéssorozathoz politikai támogatást kell szerezni egy politikusnak. Nem lehet egy évvel a választások előtt egy ilyen megszorító csomaghoz támogatást szerezni. Sehol a világon nem lehet. Okay. Bárhol történt volna ez a világon, bárhol lett volna Medgyesi miniszterelnök, ez történik. Nem érdekel Medgyesi. Tudod, mit mondok? És a Fidesz nem titkolt el, elnézést, bocsássál meg, Dávid, egyetlen másodperc. Az, hogy az Európai Unió hányszor tette szóvá, hogy Magyarország a strádaépítési költségeket nem a nagy főkönyvben, nem az országos költségvetésben, hanem különböző bankokban tartja nyilván. Folyamatosan megtörtént, folyamatosan megy a hazudozás. Az olaszok is hazudtak az Európai Uniónak, amikor a hiányukról tettek jelentést, és ennek köszönhető, hogy lett eurójuk. Az olaszok nem teljesítették a Maastrichti követelményeket. Van eurójuk? Van. Miért? Mert hazudtak. Hazudni? Igen, hazudni. Nagyon-nagyon sokan hazudnak. Bocsáss meg, Dávid. Jó, én azt mondom, amikor te azt mondtad, hogy nincsen társadalmi támogatottsága a reformoknak, és te itt Medgyesivel példálozol. Szerintem azért nincsen társadalmi támogatottság, mert az emberek érzik azt, hogy milyen módon, hogyan, melyik úton jutottunk el oda, hogy most megszorításokra van szükség. Mert a rendszerváltáskor sem volt fényes az ország gazdasági helyzete, a társadalom mégis szinte egy emberként támogatta azt, hogy igen, váltsunk, és tudtuk, hogy ez kemény lesz, megmondták, hogy ez legalább 10-15 évig fog tartani. Három hónap után kiszállt mögül le az egész társadalom. Három hónap után jött a taxis blokád, és az egész társadalom úgy kiszállt mögül le. Jó, hogy a bokrosomagot azt szépen lenyeltük, pedig az sem volt egy fáklyás menet. Szépen lenyeltük, akkor is valami 20-25% körüli volt az MSZP népszerűsége. A hazugságokat nem írja jóvá semmi. Előadhatod te nekem, hogy Olaszországban mit csináltak? Ha Olaszországban élnék, akkor ott lennék felháborodva, és ott vonulnék az utcára tüntetni ez ellen. Akkor ott harsognék bele a mikrofonba tele pofával, hogy ezt nem nyalom be. Teljesen mindegy. Lehet, hogy szocializálva vagy a hazugságra, lehet, hogy szocializálva van a nyugati civilizáció a hazugságra, lehet, hogy ez az egész elrohadt, úgynevezett demokratikus berendezkedés szocializál minket a hazugságra, lehet, hogy ez ma már egy európai minimum, lehet, hogy ezt jelenti a demokrácia, ha ezt jelenti, nekem nem kell. Kedves hallgatóink! A Demokrácia Részvénytársaság nyilvános sajtótájékoztatójáról közvetítünk. A Demokrácia RT az elmúlt hónapok során folyamatosan növelte piaci részesedését. A részvények értéknövekedése még a menedzsment által remélt mértéket is felülmúlta. Cégünk nem tekinti többé konkurenciának a többi politikai közéleti médiumot. Riválisaink a jövőben a kétpárti hatalmi oligarchia, a szellemi környezetszennyezés, a felülről vezérelt társadalmi gyűlölet, a privilegizált hazafiság, valamint a tömegkommunikációban polgárjogot nyert általános közhazugság. Részvényjegyzés minden hétköznap 17:30-tól a Pont FM 88.1-en. Farkasházi Tivadar tegnap börtönbe vonult. A humoristának egy 2 évvel ezelőtti állítólagos közlekedési szabálysértését változtatta a bíróság 5 napos elzárása, de lehet, hogy már ma szabadul. A népszerű Tedinek fogalma sincs, mit követett el, s mint mondta, erről a nemrég készhez kapott bírósági végzés sem tájékoztatta. Abban ugyanis csak az állt, közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt 5000 forint értékű bírságot kell leülnie. A végzés ellen fellebezésnek helye nincs. Farkasházi szerint lehetséges, hogy az eddigi felszólítások elkeveredtek, de ha a mostani végzésben közölték volna vele, hogy hol és miben találták vétkesnek, valószínűleg szó nélkül befizeti a büntetés összegét. Így azonban nem volt más választása, mint tegnap reggel jelentkezni a Baracskai Országos Büntetős Végrehajtási Intézetben. Nem sok csomagot vitt, mindössze egy fogkefét és a mobiltelefonját, ám az utóbbit azonnal le is kellett adnia. Ebből is kitetszik, hogy aki azt hiszi, Farkasházira börtönfalak között különleges bánásmód várt, az nagyon téved. Kondrosi Ferenc igazságügyi és rendészeti államtitkár a Világgazdaságnak elmondta, az elbánás szempontjából nincs különbség az 5 napra vagy 5 évre bezárt fogvatartottak között. Ha a humorista kijön, nem lesz priuszos, mivel a szabálysértés miatt elzárásra ítéltek büntetlen előéletűnek minősülnek. Fogvatartása az állam számára erősen ráfizetéses, hiszen az általa naponta leült 1000 forint az államnak 6635 forintjába kerül. Ez az élelmezési kiadásokat ugyanúgy tartalmazza, mint a közüzemi költségeket, illetve a büntetés végrehajtási dolgozók bérét. Jaj, szegény Teddy! Szegény Teddyt bezárták, mert ő valami közlekedési vétséget követett el. Hát én nem tudom, önmagában a megnevezés mi szerint Farkasházi Tivadar humorista. Hallottatok Teddy szájából életetekben egy poént? Mert én még nem. Tehát én Teddy szájából még soha egyetlen egy viccet nem hallottam. Teddy mindig okoskodik, Teddy mindig próbál szellemeskedni, de valahogy az neki soha, de soha nem sikerül. Hát szellemesség valahogy soha nem lesz belőle. Veletek történt már olyan, hogy Teddyn nevettetek? Jó, nekem az a szörnyű az ügyben, hogy az ember azt gondolná, hogy azért Magyarország rendszerét így tisztában vagyunk azzal, hogy hogy működik az igazságszolgáltatás, most már Mór után meg aztán különösképpen tisztában vagyunk vele. Azt gondolnánk, hogy egy olyan ember, aki hát az MSZP-hez igencsak közel álló, aki Kossuth díjat kap, stb., hogy legalább őt nem tudja így magába rántani ez a bürokratikus gépezet, tehát hogy legalább őnek van védettsége, de úgy látszik különben, hogy az, amit azért napi szinten tapasztalunk, hogy bizonyos embereknek előjogaik vannak, a rendszer, ami különben így van, tehát hogy vannak előjogok, ez is világos és tiszta, de ez a rendszer, ez annyira megbízhatatlan és annyira instabil, hogy még azokat is be tudja nyelni, akiknek különben kvázi elvileg előjogaik lennének, vagy lehetnének. Tehát szerintem elsősorban ezért ijesztő, másodszorban meg azért, hogy most a Teddy kap egy nagy publicitást erről a dologról, a népszerűsége a bulvár médiában újra veri a 100 pontot, vagy a 120-at, vagy nem tudom, hogy mennyi a maximumnak a kétszerese, de ilyen típusú igazságtalanságok tömegével történnek hétköznapi emberekkel, akikből nem lesz újságír, akikből nem lesz újságcikk. Jó esetben mondjuk nem ítélik el őket Mór miatt, emberek lemészárlása miatt 10, 20, 40, 60 évre el, de valamilyen módon csak kiseszik velük az államigazgatás a gépezete, és ezek az ügyek tényleg folyamatosak, tehát amikor például a kormány arról beszél, hogy reformok, akkor jó lenne látni valami olyan típusú reformot, ami ezektől a visszaélésektől megvédi az embereket, megvédi például a Centrum Parkolási Kft-nek a csekjeitől, amelyek a legváratlanabb pillanatokban és a legváratlanabb időpontokban tudnak megjelenni, meg én azt sem értem különben, hogy ez a 6690 forint a az egy fogvatartottnak az étkezését, tehát hogy mit esznek ezek a fogvatartottak, mert hogy a rezsije egy ember egy börtöncellában, ahol mondjuk van két vagy három ember, vagy mondjuk azt, hogy kettő, mert legyünk ilyen megengedőek, valószínűleg Magyarországon azért ennyire nem feltétlenül jó a helyzet minden büntetés végrehajtási intézményben, de én azt látom, hogy lehet körülbelül piaci áron Budapesten bérelni szobát 30 ezer forintért. Tehát napi 1000 forintért lehet bérelni szobát, amiben nagyjából a rezsi benne van, meg benne van az is, hogy a tulajdonosnak megéri, hogy kiadja a szobáját. És akkor nekem azt mondják, hogy az 5000 forint, az 5600 forint, ami ezen felül van, ugye ebből az étkezés, hát hogyha a... Ha ricből hozatják neki az ebédet, akkor kerül. Nem, hogyha egy viszonylag jó étteremből, mondjuk azt, hogy 1500 forintba kerül, de hát értelemszerűen nem jó étteremből szállítanak a raboknak, és akkor marad 4000 forint fejenként a foglároknak, a fegyőröknek a bérköltségére. Én olvastam riportot, és ott mondta a foglár, hogy valami, mit tudom én, ketten vannak 40-50 emberre. Most, hogyha én ezt visszaszorzom, akkor ezt mondjuk van három váltás, tehát 6 ember van, 50 emberre és napi 4000 forint, tehát mindegyiknek egy elég komoly summa kéne, hogy legyen a fizetése, ami nem az. Hát ugye ez is így az állami gazgatásban ezek a pénzek, ugyanúgy, ahogy a csekkek, ugyanúgy, ahogy a bíróságítéletek, valahogy így áttranszformálódnak, valami egészen mássá, mint ami az elején volt. Az elején azt gondoltuk, hogy ez 6600 forint, aztán a végén ugyanúgy 6600 forint lesz, csak már nem látjuk, hogy miért, meg hogyan, meg miként. Egész egyszerűen teljesen abszurd az egész, ami a Farkasházival történik, abszurd, ami az egész magyar társadalommal történik, amikor az államigazgatással, az ügyészséggel, a rendőrséggel szembe kerül, mert totálisan eszköztelenek vagyunk, mert nincsenek jogaink, és még az olyan emberek, akik meg tudják fizetni azt, hogy mondjuk a sztárügyvédekkel, mert Teddynek az ügyvédje az a magyar volt, aki kvázi sztárügyvédnek számít Magyarországon, de még ő sem tudta kivinni ebből a helyzetből. Hát szerintem ez a nagyon durva. De ne Teddyből csináljuk most a rendszer áldozatát, tehát tényleg ez a ócska bulvár sztori, nevetséges az egész. Így milyen súlyos áldozatai vannak ennek a rendszernek? Hogy más nem mondjak, ugye a Nincs Kegyelem című film, ami Pusoma Dénesről szól, akit a rendszer Teddynél egy picit talán csúnyábban bedarált, tehát hogy őszinték legyünk, mondjuk. Éveket ült teljesen ártatlanon, aztán kijött és felkötötte magát. Úgyhogy vannak természetesen a Teddy esete jó arra, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan működik a magyar igazságszolgáltatás, vagy lehet, hogy valószínűleg a világon mindenütt így működik egyébként sajnos, hogy mennyire elembertelenedik, tehát hogy mennyire nem azon a szinten van, amiért létrehozták. De nem az, hogy elembertelenedik, hanem hogy inkorrektul működik. Hát az hogy nem. Én rossz bulvár témának tartom az ő ügyét, tehát én az ő nevét nem is említeném meg még egyszer. De lássuk, hogy mivel foglalkozik Teddy, miközben tölti a büntetését. Farkasházi Tivadar közismerten szoros viszonyt ápol a szocialista politikusokkal, nagy hatással van a képviselők véleményére, sőt, több képviselőnek is meg szokta írni a parlamenti beszédeit, árulta el egy szocialista politikus. A neve elhallgatását kérő országgyűlési képviselő a Magyar Nemzetnek elmondta, Farkasházi legismertebb kuncsaftja, Lendvai Ildikó frakció vezető. Farkasházi Tivadart, akiről eddig is ismert volt, hogy szocialista kötődésű, 2002. augusztus 20-a alkalmából Medgyessy Péter MSZP-s miniszterelnök javaslatára több baloldali elkötelezettségi művésztársával együtt a Magyar Köztársaság tiszti keresztjével tüntették ki. A nagy felháborodást keltő udvari kitüntetést megelőzően 1999-től egy kereskedelmi csatorna műsorának egyik főszereplője volt és a stábnak ma is tagja. Hivatalos adatok szerint az 1945-ben született Farkasházi 1969-ben közgazdász diplomát szerzett, később a Magyar Rádió kabaré műsorának humoristája, szerkesztője és főszerkesztője lett. 1993 és 2003 között Balatonszárszói telkén nyaranta tervezett találkozókat baloldali értelmiségi köröknek, amelyeken aktív szerepet játszottak az MSZP-s és SZDSZ-es politikusok. A rendszerváltozás idején 89-ben alapított Hócipő nevű lapja főszerkesztői székét 2001-ben átadta feleségének. A 46-ban született Lendvai Ildikó 2002 óta az MSZP parlamenti frakció vezetője. A rendszerváltozás előtt magyar történelem filozófia szakos tanári diplomával a zsebében, először középiskolai tanár, majd tanársegéd volt, állampárti karrierje 1974-ben a KISZ központi bizottsága kulturális osztályán kezdődött. 84-től 89-ig az MSZMP KB cenzúri feladatokat is ellátó nagyhatalmú kulturális alosztályának előbb munkatársa, majd vezetője lett. Hát mi a véleményetek erről? Egy magát megnevezni nem kívánó MSZP-s képviselő, sajnos túl sok ilyen képviselőről tudunk, meg túl sok ilyen kis ügynök, aki a parlamentben akár egyik, akár másik oldalon tevékenykedik, aki időnként megszellőzteti a sajtónak, gondolom nem kevés pénzért mindazt, amire az kíváncsi, és mindazt, ami így nem nagyon szellőzik, és persze ilyen esetekben egyáltalán nem lehet tudni azt, hogy ez most igaz, vagy hamis információ, mivel hogy ő magát nem nevezi meg, tehát soha nem lehet őt szembesíteni, soha nem lehet számon kérni rajta ezeket a kijelentéseket. Szóval kezeljük óvatosan ezt a kijelentést, minden esetre foglalkozzunk vele. A felvetés az, hogy e szerint állítólag Farkasházi Tivadar alias Teddy írja Lendvai Ildikó beszédeit, ami annál is érdekesebb, mint hogy Lendvai Ildikó az MSZP frakció vezetője, tehát ő beszél a legtöbbet a parlamentben az MSZP részéről. Nem tudom, én a Heti Hetest nagyon ritkán látom, és abban például ez teljesen világosan kirajzolódik, hogy ez nyilvánvalóan igaz, amit állítanak most. Ó, én nem tudom, hogy igazán a hír, bár a Lendvaira nézve egyébként. Jó, a Lendvai nagy erőkkel cáfolja, és az bizonygató, hogy ha valaki nézi a parlamenti közvetítéseket, akkor azt láthatja, hogy ő kézzel írt papírból olvassa fel az ő speech-eit. És köztudottan Teddy nem tud kézzel írni. De én meg azon gondolkodtam, hogy én csomószor láttam már a Lendvait beszélni a parlamentben, de még soha nem tűnt fel, hogy kézzel írt papírból beszélne. Én láttam egy papírt, de különben lehet, hogy nekem kell elmennem szemorvoshoz, tehát lehet, hogy ez mindenkinek olyan tök egyértelmű, hogy így nézi a tévét, és akkor látja, hogy az gépelt vagy kézzel írott szöveg. Különben annyiban mindenképpen magyarázat lenne, tehát hogyan csúszott le a kormányzati kommunikáció olyan mélyre, mint amilyen mélyen van. Teddy személye az mindenképpen egy megfejtés a dologra, tehát hogy akár igaz, akár nem, jól hangzik, tehát hogy legalábbis mondjuk Gyurcsányt és egy csomó MSZP politikus tehermentesít az alól a felelősség alól, amit ők kommunikáció szintjén végeztek, vagy nem végeztek, vagy amit Teddy csinált meg helyettük. De egyébként az a vicc, hogy a Heti Hetesben ülő sztároknak a poénjait sem mindig ők maguk írják, hanem külsősök írják meg nekik. Tehát, hogy a vicc az, hogy Teddy írja a Lendvai Ildikónak, de Teddynek lehet, hogy valaki más írja a Heti Hetesbe, mert neki esetleg nem van rá ideje. Ildikó. Hát mondjuk olyanok is azok a viccek. Hát esetleg helyet is cserélhetnének. A Jancsika engem megfed, azt írja, hallgassak rádiókabarét, és olvassam Teddy írásait, hallok majd poénokat Teddytől. Előadni tényleg nem tud, de nem is erőlteti, írja Jancsika. Nem, hát csak van egy tévéműsora, tehát hogy ez tényleg nem az erőltetés. Tehát... Hát, lehet, hogy jó. Kényszerítették, nem? Kényszerítik szegény Teddy. Lendvai kényszeríti Teddyt, hogy a Heti Hetesbe szerepeljen. Jó, különben én nekem a Teddynek arról a munkásságáról, hogy hócipő meg ilyesmi, annyira nem lesújtó a véleményem, bár... Ez számodra nézve lesújtó. Jó, vannak szörnyebb humoristák, mondjuk azt, hogy... Legyet mondjál már, légy szíves. Irigy Hónai Mirigy, Maksa Zoltán. Ők nem humoristák. Jó, Maksa Híradó. Jó, szerintem Teddynél a Maksa Híradó az egyébként jobb, szórakoztatóbb. Úristen. Jó, de most már állítottam, most mondtam ezzel valamit. Ez a kijelentés, ez most jelentett valamit? Tehát ezzel állítottam azt, hogy az jó. De jó, nem, a Hónai Mirigyát viszont aláírom. De nem azért, mert Teddy vicces, hanem mert a Hónai Mirigy annyira olyan mértékben irritáló, olyan mértékben bicskanyitogató, hogy Teddynek a szolíd langyos vízunalma az ahhoz képest felüdítő. Na. Jó, de Teddyvel senkinek semmi baja nem lenne, hogyha nem kezdte volna el ezt a tévés karriert erőltetni. És igazából működik neki, tehát hogy az az érdekes, a humornak láttatott nyílt pártpolitizálást erőltetni, inkább ezt nevezzük meg. És mi van akkor, hogyha nem beszélünk többet Teddyről, mert én számomra például kellőképpen unalmas figura ahhoz, hogy még beszélni se kelljen róla. All right. Az nem lehet, hogy örökkön örökké Gálié Zoltán vigye a kormány szavát, vagy lehet. Ha az elmúlt 5 évben nem vált be senki, most meg a castinggal van baj, akkor nincs más hátra, az olvasóknak kell kiválasztaniuk a legalkalmasabb jelöltet, legalábbis az Index szerint. Az Indexnek 6 inkább vagy kevésbé alkalmas személy neve jutott eszébe. Először is itt van maga Gálié. Az újságíróként a Népszabadság, a Magyar Hírlap és a Népszava emlőjén nevelkedett, közepesen ifjú politikus, egyáltalán nem tehetségtelen, van benne lendület bőven, és agresszivitásnak sincs hiány. Nála különbül még soha senki nem tudta alázni az ellenséges sajtó munkatársait a szóvivői tájékoztatókon. Aztán miért ne lehetne Demcsák Zsuzsa? Minden keresztvizet leszettek már róla, ott áll Pőrén, és büszkén titkai nincsenek. Az mégse járja, hogy mínuszos teljesítménnyel ő döntse meg Havas Henrik rekordját, akinek 6 nap jutott a Horn kormány idején. Apropó, Havasnak is kellene adni még egy esélyt. Az arca neki is nagy, az önbizalma neki is végtelen, ráadásul tévés személyiség, és az ilyeneket szeretni látszik a kormány. Kár, hogy Koros már, mint az országút, ezért nem mutatna jól a csapatképen. Ha már a tévéseknél tartunk, szóba jöhet egy másik mokka vezető. Jakubcsek Gabriella, mintha azt mondta volna hétfőn, hogy lehetne ezt jól is csinálni. Mi lenne, ha megmutatná, hogyan? Ráadásul nő ő, tehát Havassal ellentétben passzolna a tablóra. 2004-ben egyszer már fel is kérték, akkor nem vállalta. De hát tempora mutantur, ahogy a spanyolok mondják. És ott van Borókai Gábor, aki rekorder, miként Havas, csak vele nem végződik, hanem kezdődik a lista. Képes volt egy teljes ciklust végig csinálni az Orbán kormány idején, amire senki másnak sansza sem volt. Ráadásul feszt vigyorog, ami vészteres intézkedések kommunikálásakor előny. Igaz, ott ragadt a másik oldalon, de hát ha sikerülne átrángatni. De a leges legjobb jelölt, elnézést, hogy befolyásolni próbáljuk önöket, nem más, mint Gréci Zsolt, aki amúgy is Gyurcsány miniszterelnök kommunikációs főtanácsadója, és akit amúgy is emlegettek már a jelöltek közt. A Népszabadság aranytólú kolumnistája, az ATV Csintalan Sándora, az Időkerék, az Omega együttes, a Szabó István filmek és az 56 csepp fér sajtófőnöke igazi reneszánsz ember. Ő az utolsó polihisztor. Munkabírása határtalan, kapcsolatteremtő képességei felülmúlhatatlanok, fantáziája fékezhetetlen. Ráadásul, és ez az, aminek el kell döntenie a kérdést, ez az, amivel szemben már nincsenek érvényes érvek, Gréci Zsolt írta a Bye Bye Szása című örök sláger szövegét. Ugye, hogy? Na ez az indexes írás, amit itt most Kata beolvasott nekünk, ez a politikai bulvárnak az alja. Legalábbis én szerintem. Tehát ez az, ami, és az a szörnyű, hogy ez az, ami kvázi eladja nekünk a politikát, ezt a gyalázatot, ami itt zajlik, a mi bőrünkre, a mi pénzünkön, minket kifosztva, minket arcul köpve, úgy, mint egy szórakoztató intézmény, tehát mint egy közös cirkuszt. Tehát olyanna úgy adja el nekünk, hogy örüljünk neki, hogy van, hát szórakozunk rajta, mintha egy valóságsó lenne. Csak hogy ennél azért több lenne a funkciója. Na nekem pontosan ez a bajom az indexel, mint ennek az írásnak a hangvételével, hogy kvázi jóvá írja mindazt a gyalázatot, amit a politikai bagázs előad, hivatkozva arra, hogy ez azért szórakoztató, lássuk a jó oldalát, ez a politikai felelőtlenségnek, ez a társadalmi ügyek, közös ügyeink iránti teljes érzéketlenségnek az iskola példája, és gyakorlatilag senki másnak nem jó egyébként, mint magának a politikának, mint a kormánynak, az ellenzéknek, a politikai rablóbandának, mert őnekik mindig az lesz a legjobb, ha mi nem kérjük számon rajtuk a dolgaikat, és az index nem is azt intézi el, hogy mi ne akarjuk számon kérni, hanem hogy mi ne kérjük számon azért, mert nem lehet rajtuk adott esetben számon kérni, hanem az, hogy ne is lépjünk fel azzal az igénnyel, hogy számon kérjük rajtuk. Ne is akarjuk egyáltalán. Tekintsük ezt egy szórakoztató intézménynek, ami értünk van, azért, hogy tényleg szórakozhassunk olyannak, mint a Megatáncot, meg olyannak, mint a Megasztárt. Hát ez is egy valami olyasmi, nem? Hát, vagy mint amikor az ember úgy néz tévét, hogy a legrosszabb műsort választja ki, és azt néz, és azon röhög, hogy mennyire rossz. Tehát az index az így áll a politikához, és ebből kifolyólag ugyanilyen ilyen trash tévézés lesz, hogy ha-ha-ha, mennyire alkalmatlanak ezek az emberek, de igazából mi már ez nem vicc! Ez nem vicc! Tehát pont ez a lényeg, és ezért van nekem egyébként elegem az indexből, mert az index mindenhez, minden egyes jelenséghez, legyen az akár globális felmelegedés, legyen az akár a tüntetők szétverése október 23-án, legyen az akár a hazugság sorozat, amit leleplezett az Összödi beszéd, vagy bármilyen ügy, bármi gyakorlatilag, csak és kizárólag ebben a szellemben, ezzel az attitűddel tud hozzáállni. És hát ez a legnépszerűbb online napilap. Jellemző módon. Jó, szerintem azért ez kicsit erős volt azért az index kapcsán. Ez a hangvétel különben kifejezetten indokolt szerintem, amikor a kormány szóvivőről van szó. Tehát látszik az, hogy a Gyurcsányék azok a kormány szóvivőre nem úgy tekintenek, mint egy emberre, aki valamilyen módon a döntéshozatalnak, és ezáltal nagyon sok mindennek, ami kormányzati munka részese, hanem úgy tekintenek rá, mint egy bulvár figurára, akinél kell rendezni egy castingot, és ott kiválasztani, vagy fel kell csapni a legújabb fehér nemű katalógust, és megnézni, hogy melyik a legjobb, legcsinosabb csaj, és odarakni, mert ezáltal eladhatóbbá válik mindaz a sok szörnyűség és ostobaság, amit ők művelnek a az Indexnek ez a fajta felvetése, hogy, hogy kvázi egy ilyen megatánszerűen válasszuk kiszórakozva, hogy, hogy ki legyen a kormányszóvívő, ez pont egyezik Gyurcsány Ferencnek az elképzelésével. Tehát, hogyha rajta állna, valószínűleg a TV2-n lenne egy ilyen show, ahol elindul 12 fiatal ember, 6 fiú és 6 lány, és akkor ez kormányszót kell vinni. Tehát megmagyarázza, az egyik magyarázza meg az egészségügyi reformokat, a másik az magyarázza meg a gázáremelést, a harmadik a dobozdíjat, és akkor ki lehet választani, ja, melyik a legügyesebb. Hát lenne egy rendes zsűri, mit tudom én, Gyurcsány lenne egyik részről, Révész Máriusz mondjuk a másik részről, és akkor így elmondanák, hogy, hogy mi a feladata, mi a funkciója, és akkor lenne egy olyan kormányszóvívő a végén, aki egyrészt megtermelt SMS-ben sok 10 millió forintot a TV2-nek, másrészt az emberek már egy kicsit családtagnak érzik, és akkor már hát mi hogy mondja, tehát hogy ez tényleg különben ez az ötödik pecsétnek az elve, ez, hogy mindenkit bűrészessé kell tenni, tehát amikor az ember úgy érzi, hogy a kormányszóvívő a családtagja, és a családtagja adja a nevét ahhoz, ami történik, akkor azt gondolja, hogy egy kicsit ő is lesüti a szemét, és csöndben szégyenkezik már ember pofázni. Nyilvánosságra hozta a kormányszóvivői iroda a miniszterelnöki kabinet új munkatársainak a fizetését. Közleményükben azt írják, figyelembe vették Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos állásfoglalását, és a jogászaikkal való konzultáció után a miniszterelnök hivatal internetes oldalán hozzáférhetővé tették az adatokat. Nem rejtegethetik a Gyurcsány stáb tagjainak fizetését. Az adatvédelmi biztos szerint kérésre közölni kell a miniszterelnöki hivatalnak a Gyurcsány Ferencet segítő stáb tagjainak fizetését. A miniszterelnöki kabinet főnök helyettes Pimper Richard szakállamtitkárként bruttó 854.500 forintos illetményt kap havonta. Barát Péter kommunikációs főigazgató, Kirs Zsuzsa marketing kommunikációs igazgató, Rózsa Gyöngyi PR igazgató és Tóth András a kabinet szakpolitikai igazgatója közszolgálati jogviszony keretében politikai főtanácsadóként látják el munkájukat, illetményüket és juttatásaikat a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szabályozza. Fizetésük egységesen havi bruttó 900.000 forint. Na, ehhez mit szóltok? Egy hivatalnok, mert ezek hivatalnokok. Tehát ők nem választott tisztviselők, ők hivatalnokok, akiket a mi választottjaink, a gyakorlatilag a mi általunk választott képviselők által választott miniszterek választanak. Tehát már így nagyon-nagyon-nagyon messze vannak a népszuverenitás értelmében mi tőlünk, tehát a mi döntésünktől. Jó, de nem választhatunk mindenkit mi. És ilyen pénzeket, na jó, de várjál. Tehát mi van akkor, hogyha én elmegyek egy közhivatalba, mondjuk a, én nem tudom, az önkormányzathoz valahova. Mennyit fogok keresni? De te nem mész, mert nem nyalsz elég segget ahhoz, hogy te egy ilyen helyre mehess. Tehát ez eleve ki van zárva. Jó, de mondjuk nem magaddal indítsd ezt mennyit a példát. Mennyit keres ott egy illető? Mennyit keres mondjuk egy illető? Keres mondjuk 120.000 forintot? Vagy 140.000 forintot? Hát attól függ, hogy mi a végzettsége, hány éve dolgozik. Meg attól függ, hogy milyen önkormányzatnál forintot? Van. Ja, mondjuk 160.000 forintot is megkereshet bruttó. De hogy jön ez a 900.000 forinthoz? Ne viccelj, hogy bruttó 160, az ennél lényegesen magasabbak a fizetések. Igen? Ez ilyen közhivatalnokoknak? Persze, hát lényegesen. Hát még a tanároknak is magasabb, mint bruttó 160. Hát a bruttó 160, az gondolj bele, az nettó 80.000 forint, tehát azért attól azért még a tanárok egy jelentős része is jobban keres. Nekem, ami megütötte a fülemet, az, hogy azt mondja, hogy ugye az a három ember, ők közalkalmazotti státuszban vannak, a köztisztviselői törvény szerint kapnak illetményt, és egységesen 900.000 forintot keresnek. Én azt nem értem, hogy azon gondolkoztam, hogy vajon a köztisztviselői pályában, minthogyha úgy emlékeznék, hogy ott van ilyen előmenetel, tehát hogy ki mennyit dolgozott az államigazgatáson belül, a számít, tehát hogy van egy csomó olyan szorzó, ami miatt, hát nagyon furcsa, hogy mindegyiknek pont ugyanannyira jön ki. Neked ez a furcsa? Tehát neked az a furcsa, hogy mindegyiknek pont ugyanannyira jön ki, a 900.000 forintot számon fölse a bruttó 900.000 forint szerintem az nem az egy... Az nettó fél millió forint. Az nettó fél millió forint. Fél millió forintról beszélünk. Nem egy ilyen. Szoros 500.000 forintról, ahogyan azt összödön előadta Gyurcsány. Szerinted nem ijesztő? Szerinted nem. Tehát akkor te azt mondod, hogy szerinted egy közhivatalnok egy minisztériumban, vagy a miniszterelnöki hivatalban, az mondjuk tízszer olyan, vagy ötször, azt mondod, hogy az mondjuk ötször olyan fontos közszolga, mint egy orvos vagy egy tanár. Nézzetfék, szerintem egy orvosnak a nettó félmillió azért nagyon sokaknak megvan. Tehát nagyon-nagyon sokaknak megvan. Hát és nagyon-nagyon sokaknak nincs meg. Mondjuk a főorvosnak megvan, aki a műtétet, aki operál, de várjál, de ő ezt a pénzt ezt zsebbe kapja. Tehát ez nem az ő fizetése. Itt már a korrupciót bekalkuláltad. Miért nem kalkulálod be a korrupciót egy hivatalnok esetében is? Ő is kap zsebbe pénzt. Pontosan ez a logika, ez a logika az, ami alapján ez a cinikus érvelés. Azért lehet belekeverni, mert az orvosoknak a maguk etikai kódexe is számol ezzel. Azt mondja, hogy igen, van annyi megszorítást enged, vagy követel meg, hogy kizárólag a műtét a beavatkozás után lehet elfogadni ezt az úgynevezett állapénzt. Te is ebben az országban élsz, hát még ezt se tartják be, de azt mondom, hogy konkrétan, tehát hogy a hálapénz esetében nem egy olyan dologról beszélünk, mint a korrupció, hanem ezt igenis büszkén kimondja bármelyik főorvos, bármelyik körzeti orvos, hogy ilyen létezik, és hogy általában 90-95%-a ezt csinálja. Szerintem a félmillió forint nézet, azt kell megnézni, hogy hasonló munkakörben, hasonló beosztásban, hasonló felelősséggel a magánszektorban körülbelül mennyit fizetnek. Ennél lényegesen komolyabb összegek vannak. Tehát, és a magánszektorral kell, a magánszektorral... Annyiban igen, össze kell hasonlítani a magánszektorral, hogy azért vannak az államigazgatásban olyan területek, ahol nem mondom azt, hogy meg kell haladni a magánszektorbeli fizetéseket, és ez a bruttó, mit tudom én, 850, ez nem is haladja meg a magánszektorbeli fizetéseket, de valamilyen módon legalább a... Tehát ezeknek az embereknek azért fel kell ajánlani, hogy mit tudom én, nem esik vissza egy osztályt, hogyha... Nem esik vissza egy osztályt, amikor háromszor annyit keres, mint egy másik hivatalban? Miért kell a miniszterelnöki hivatalban háromszor akkora pénzeket kiosztani, mint egy másik hivatalban? Miért nem egységes ez a dolog? Miért van az, hogyha valaki Gyurcsány keze alatt dolgozik, az rögtön feljebb lép három kategóriát? Ezt magyarázd meg nekem, légy szíves, erről beszéljünk. Mert közel van a hazugsághoz. Neki ez a hallgatási pénz, tehát ezzel van megvesztegetve, hogy ne beszéljen arról a sok mocsokról, amit nap mint nap lát. Köszönő viszonyban nincs a közalkalmazotti fizetés, vagy közhivatalnoki fizetésekkel. Egyébként, erről beszéljünk. Egyébként rendben, tényleg ocsmányul sok az a bruttó 900 havonta, de itt 10 milliárdok, meg 100 milliárdok, meg 1000 milliárdok tűntek el ebben az országban, és nem így, hogy így fizetésre veszik fel az emberek, meg itt 5 milliárdot nyomtak ki kézbe, bemondásra, számla nélkül, költségtérítésre itt ebben az országban. Iszonyatos ocsmányságok mennek, ez még az egyik legtisztább dolog, hogy valaki ott dolgozik, ennyi a fizetés, ez le van papírozva. Ez teljesen korrekt. Hát mindezekhez képest. Jó, én szerintem, tehát nagyon jól hangzó szociális demagógia az, hogy vajon ér ennyit a munkájuk egy orvoshoz vagy egy tanárhoz képest. Különösen látva a teljesítményt, azt kell mondanom, hogy Robi abszolút igazad van. Nem ér, nem hogy az ötszörösét nem éri, az ötödét nem éri. Tök igaz. Az, hogy ez igazságtalan ez a helyzet, és hogy emberek, mit tudom én, 80-90 ezer forintból nyomorognak, miközben mások meg ilyen összegeket keresnek. Hát igen. Hallgatónk, aki a múltkor írt, aki 30 ezerből él. Tehát az már az a szint, amit így szerintem nem tudunk mi itt így kellőképpen. Jó, azt nem lehet elképzelni. Tehát, jó, és akkor ehhez, tehát vessük össze, jó. Érted? És ezeket az állam osztja le, ezeket a pénzeket, és közben társadalmi igazságosságról papolnak nekünk. Nekünk felelősségünk van, amikor egy ilyen hírre reflektálunk, nem elkenni mindent, nem relativizálni mindent, nem rálegyinteni mindenre. Az index újságíróinak a szokása. Én nem mondanám azt magunkra, hogy rálegyintünk mindenre. Tehát erre a műsor ez kevés. Igen, én csak tanult kollégámra utaltam. Ja, most engem se. De nem Robi. Akinek nagyon azért... jó, egyébként hasonlít a hangja a tiédhez, csak sokkal jobbakat mond. azért nincsen igazad benne, mert bizonyos felelősségeket, bizonyos döntésekben való részvételt, az ahhoz való hozzáértést igenis meg kell fizetni, annak van egy ára. Tehát, hogy lehet ezen szörnyűködni, hogy ennek ennyi az ára, de ennyi az ára, mert lehetne azt mondani, hogy legyen harmadekkora, legyen negyedekkora, viszont akkor egy sokkal rosszabb kvalitású ember tudsz oda megszerezni, és ő a munkájával ezeknek az embereknek a döntésein milliárdok, százmilliárdok múlnak. Tehát ahhoz képest, hogy mennyi a fizetésük, és mondjuk mennyit tudnak kárban vagy pozitívumban szerezni az országnak, az nem összehasonlítható, nem összevethető egymással. Bruttó 100 ezeret keresek közalkalmazottként, az 67 ezer nettó, írja nekünk az SMS író. Meg kell is ezt írja a Robi, szerintem a kollégát téved. A sima közhivatalnokok között is a diplomások keresnek jobban. Egy középfokú végzettségű fiatal közalkalmazott esetében szerintem igazad van a bruttó 120-szal. Egyébként, amikor azt mondod, hogy, hogy azt is mérlegelni kell, hogy mekkora társadalmi haszna van az ő tevékenységüknek például, na ezzel érveltek akkor, amikor a Tocsik ügy, ami az első ilyen komoly botránya volt, ami újkori magyar demokráciának, a nevetséges 800 millió forintos sikerdíja. Várjál, és ráadásul ő hasznot hozott az államnak. Akkor és ezzel érveltek, és valahogy ezt nem fogadta be a társadalom, és ehhez képest most tényleg sokkal nagyobb pénzek tűntek el az utóbbi években, tehát így tízszeres, meg százszoros szorzókkal lehet már dolgozni lassan. És akkor itt van ez is, hogy ha valaki havi 900 ezeret keres, jó, oké, legyen az 500 vagy 600 neki így kézbe. De ez tényleg brutálisan sok. Feleségem két diplomával, nyelvvizsgával az önkormányzatnál 170 ezer bruttó. Akkor miről beszélünk? Jó. Itt van egy közhivatalnok, önkormányzatnál dolgozik, két diplomája van és nyelvvizsgája, 170 ezer bruttót kap, és a miniszterelnöki hivatalnál dolgozó közhivatalnok ugyanezekkel a diplomákkal, ugyanezekkel a nyelvvizsgákkal 900 ezer bruttót kap? Hol van a társadalmi igazságosság? Miről beszélünk? Tehát ők elrapakolnak ezeket a fizetéseket, ők osztják. Ez nem társadalmi igazságosságnak a kérdése. Hanem minek? Annak a kérdése, Robi, hogy nekem azt mondanák, hogy menjek be, mit tudom én, a Nemzeti Bankba, és csináljam mondjuk harmadáron a járainak a munkáját, vagy nem tudom, hogy hívják az új jegybankelnököt. Én azt mondanám, hogy nekem félmillióért, mert mit tudom én, mondjuk körülbelül annyi lehet a bére. Félmillióért a bérének a harmada. Félmillióért simán, bemegyek, elvállalom, csinálom. Utána az, hogy mondjuk az infláció elszabadul ebbe az országba, és mondjuk, hogy a te fizetésed 20-30%-kal kevesebbet fog érni, az egy logikus következménye lesz annak, hogy én vagyok ott az a döntéshozatali ember. Ilyen fizetések mellett is elszabadul az infláció, tehát ezzel ne érveljél. Csak hogy ez nem így működik, inkább úgy működik, hogy Sanyikám, a múltkor említetted, jó, hát az még jó pár évvel ezelőtt volt, akkor még az Orbán volt kormányon, hogy kéne a feleségednek valami jó kis állás, van már állás? Van, elhelyezkedett a versenyszektorban, 450 bruttót keres, 450 bruttó, Sanyikám, nincs a te feleséged jól megfizetve, tudok én neki egy sokkal, de sokkal jobb helyet, itt fog dolgozni mellettem. De most ez egy teljesen irreális 900 ezer forintot. De ez egy teljesen irreális úszítás. Hogy ezeket a pénzeket, hogy ezeket az állásokat, ezeket bizalmi alapon töltik be. Ez egy irreális úszítás. Ezt a kifejezést használom. Amit te mondtál, az meg azért nem állja meg a helyét szerintem, mert nem lehet azt mondani, hogy ezek a nagyszerű szakemberek tényleg így meg kell őket fizetni, különben átmennének a versenyszektorba. Én nem hiszem, hogy ebben az országban nincs elég nagyszerű szakember. Én éppen azt veszem észre, hogy nagyon nagy töbletünk van diplomás, túlképzett emberekből, akik nem tudnak elhelyezkedni, mert olyan embertelenül alacsony fizetéseket ajánlanak nekik. Én azt gondolom, hogy ha lejjebb vinnék ennek a felére ezeket a fizetéseket, még akkor is nagyon sok nagyszerűen jól képzett szakember tudná betölteni őket. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Indokolt egyébként, és bármilyen esetben indokolt lenne minket, pont úgy, mint az SMS író, aki egy programozó, demagógnak minősíteni, és azt mondani, hogy mi most szociálisan úszítunk, ahogy te is mondtad, drága ellenpontom. De azt kell, hogy mondjam, hogy pont ebben a történelmi pillanatban, amikor olyan gazdasági recesszió van, amilyen, amikor minden egyes nyugdíjastól azt a rohadt 300 forintot egyenként, vizitenként elszedik, amikor igenis fizes be fillérre pontosan, de tényleg ez a piszlicsári 300 forint, és igenis fontos. Kell a piszlicsári 300 forint egyenként, mert most annyira rossz a helyzet, hogy most mindenkinek de együtt a 300 forintnak a részét, nem csak ez a logikája. Ki kell venni a részét. Jó, a terhek viseléséből, most a társadalom minden egyes rétegét sújtják ezek az intézkedések, gyakorlatilag mindenkit, és egy ilyen helyzetben ilyesmivel sokkolni a közvéleményt, hogy 900 ezer forintot odaadni ezeknek a hivatalnokoknak, egyébként meg tudod mit? A képviselői tiszteletdíjakhoz képest, és főleg a képviselők által felvett pénzekhez kvázi mik ezek, költségtérítési díjakhoz képest, ami egyébként nem költségtérítés, mert hogyha jól tudom, a költségtérítést a számla ellenében működik. Tehát amit számla nélkül veszel fel, az nem költségtérítés, hanem az lopás konkrétan, tehát azt inkább nevezzük így. Tehát ahhoz képest tényleg nevetséges. Csak hát az a kérdés, hogy kihez mérünk. Tehát, hogyha jól szocializált elmék vagyunk, amilyen te, akkor a politikai elithez mérünk, és az ő logikájukat sajátítjuk el, és az ő gondolkodásukat. Hogyha meg civilek vagyunk, akkor meg magunkhoz mérünk, és a magunk adottságaihoz, a magunk megéléséhez, a magunk helyzetéhez mérjük mindazt az igazságtalanságot, amit tapasztalunk a közösségi életben. Ez nem igaz. Na jó, figyelj, de hogy lehet azt elmagyarázni, hogyha valaki, mit tudom én, olyan kvalitásoknak, tudásnak a birtokában van, amit ő el tud adni mondjuk a piacon 1,5-2-3 millió forintért, most ezek ugye azoknak a multicégeknek a nagyjáboli fizetései, amik nem is a legfőbb vezető, hanem egy középvezetői fizetések mondjuk egy multicégnél bónusszal mindennel együtt, akkor azt az embert, hogy te alkalmazni tudjad az államigazgatásba, legalább ennek az összegnek a felét körülbelül meg kell ajánlani. Tehát, hogy teljesen ért. Tehát, hogy szerintem tök jogos a úgynevezett képviselői költségtérítés szóvá tenni, mert az erkölcstelen, valószínűleg jogellenes, de legalábbis alkotmányellenesnek tűnik így elsőre, de ez esetben ez most 5 embernek a 900 ezer forintos fizetése az ér ennyi demagógiát. Hát inkább 50 emberről van akkor szó. Akkor 50 embernek. Jó. De ez neked, most csak az, írja... nyilvánosságra hoztak, ez nem sok, tehát nem ennyien kapnak ilyen pénzeket, hanem ennyit hoztak hát nyilvánosságra. Most az MLH-t hozták nyilvánosságra. Aztán majd nyilvánosságra fogják hozni az összes többi minisztériumot, és ott is meg lesznek ezek a fizetések. Neked írja a K nevű hallgatónk. A minőséget meg kell fizetni, ez igaz. De hol a szarba van itt a minőség? Kérdezi. Jó, ez egy milyen jogos kérdés. De ez jogos kérdés, tehát hogy azt fel lehet vetni, hogy ennyi pénzért mit csináltok. És tehát ez szerintem tök jogos kérdés, és abszolút rendjén való, de önmagában azt mondani, hogy a 900 ezer forint bruttó fizetés az ördöggel való cimborálás, a szegényeknek, az elesetteknek a leköpése és meggyalázása, nem, az szerintem demagógia. Fizessék ki a felét ennek egy önkormányzati hivatalnoknak. De tehát miért? Legyen kettes a szorzó, ne hatos. Ezt szeretném kérni. De ezt kérni. Megálmodtad? Valamelyik esse? Nézd, a szociális érzékenység, amikor átlépsz egy embert mondjuk az aluljáróban, aki hajléktalan és ott alszik, akkor megálmodtad te azt a világrendet, hogy emberek ne fázzanak, ne dögöljenek meg az aluljáróba, te neked pedig lehessen otthonod? Vagy pedig ez úgy benned van, az emberség, a szociális érzékenység, ezeket nem megálmodja az ember, tudod? Ezeket így tanulja, magába szívja. Tudod, hát például a kétszeres szorzó, a kétszeres szorzó szerintem az lenne az igazságos, hogyha egy adott munkáért mondjuk egymásra emlékeztető összegek járnának, de ha már ennyire szociálisan demagógak vagyunk, akkor a szociális demagógia nagymesterét hívjuk segítségül ezúttal, Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a legjobb választás a franciaországi zsidóság számára, vélik a helyi közösség tagjai. Bár a radikális jobboldali politikus csak a negyedik legerősebb elnökjelölt, meglepő, hogy a korábban antiszemitának tartott Le Pen lehet a zsidók jelöltje. Persze arról továbbra sincs szó, hogy Le Pen megváltoztatta volna nézeteit, ám épp emiatt dönthetnek úgy a zsidó származású franciák, hogy ráadják a voksukat. A Hárek izraeli lapcikke rámutat, hogy Le Pen kérlelhetetlen ellenség a bevándorlóknak. A letelepedők túlnyomó része a volt francia gyarmatokról érkezett moszlim. A zsidó közösségek és intézmények ellen 2000 óta több támadást is végrehajtottak, főként bevándorló fiatalok. Ezért az általában francia identitású zsidóság nagy része is a határok bezárását akarja. Körükben ezért egyre népszerűbb az ilyen programmal induló Le Pen, akinek politikai szerepvállalása néhány éve a támadások kezdete előtt főként idegen ellenessége miatt volt vörös posztó a szemükben. A kimutatások szerint a 2002-es elnökválasztáson, mint Jacques Chirac államfő kihívója, a második fordulóban Le Pen elsősorban az olyan területeken tudott szavazatokat gyűjteni, ahol a lakosság nagy része moszlim volt, a velük élő franciák pedig a radikális megoldásra voksoltak. És mit szól mindehhez Le Pen? Azt nem tudjuk. Biztos örül minden szavazatnak, bár én azt gondolom különben, hogy amennyire ismeri az ember a francia belpolitikát, hogy azért a jó sárközi jelenlegi miniszter úrnál is azért jó helye van azoknak a szavazatoknak, akik különböző idegenrendészeti szigorításokban érdekeltek, mert sárközi, aki különben egy magyar bevándorlónak a gyermeke. Szerintem nem kevesen vannak egyébként azok a honfitársaink világszert, akik letagadják a saját nemzetiségüket, amikor Sarkozy szóba kerül, és így mondják azt, hogy nem, én albán vagyok, hivatkozva arra, hogy ő neki ehhez semmi köze. Tehát, hogy így... Igen, tehát valószínűleg azért ezeket a voksokat azért inkább Sarkozy fogja felnyalábolni, semmint Jean-Marie Le Pen. Minden esetre, hát Sarkozy az ténylegesen az egész Európai Unió szégyene, és főleg ennek az országnak. Nagyon sok szégyene van ennek az Európai Uniónak, nem nevezném őt Sarkozyt így egymagában annak. Jó, de hát a Tony Blair az például kiemelkedik. Vagy Berlusconi, de vannak itt szép falatok. Jó, azt emeljük ki, aki háborút indított az olajért. Hamis indokok és hamisított titkosszolgálati jelentések alapján. Jó, tehát Berlusconi ugyanúgy ott volt abban a szövetségben egyébként. Jó, ott izért. Bush és Blair. Jó, ketten a két húszipartás. Jó, ők ketten. A Sarkozy az egy pitián figura pillanatnyilag. Még jó, mondjuk ő részt vett a lázadás leverésébe. Ő egy jó gergényi módjára járt el, ott csőcselékezett, aztán meg jól szétvert. Viszonylag kemény volt. De jó, hát meg kell látni, hogy milyen köztársasági elnök lesz. Fene tudja. Hát ez volt már a Demokrácia Részvénytársaság ma esti adása, aztán, hogyha úgy gondoljátok, akkor holnap is tartsatok velünk, egész konkrétan 6:30-8 szokás szerint. Sziasztok! Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés. Oké, vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este 17:30-tól folytatódik.